miejsca i ona została uruchomiona i najprawdopodobniej ten pożar został już stłumiony na tyle, że nie ma ognia. Strażacy kolejno będą musieli przewietrzyć tę galerię, oddymić, a następnie schłodzić taśmociąg, dogasić płonący węgiel na tych taśmociągach, jak i same elementy taśmociągu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że najważniejsze zmiany w ramach Polskiego Ładu dotkną systemu podatkowego oraz programów społecznych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił w Radiu Olsztyn, że dzięki zmianom w tych obszarach Polacy będą mieli więcej pieniędzy. 30 000 złotych wolnych od podatku. To naprawdę jest dobra stawka w sile nabywczej, to jest nie mniej niż w bogatych krajach zachodniej Europy, a może nawet więcej. Poza tym mnóstwo różnego rodzaju programów społecznych dla głównie młodszego pokolenia. Czasem nawet jest to ograniczenie 40 lat, to 100 000 gwarantowanego kredytu, czyli to pytanie, przed którym wielu młodych ludzi stoi, wiele młodych par stoi. No skąd wziąć te pieniądze, żeby w ogóle móc wziąć kredyt na mieszkanie? No to zostaje rozwiązane. Nawet jeżeli ktoś chce dużego mieszkania, no to będzie musiał mieć trochę pieniędzy, a nie dużo. Jarosław Kaczyński dodał, że ważne też będą, choćby dla Warmii i Mazur, programy dotyczące rolnictwa, zwłaszcza jednorodzinnego. Wicepremier wskazał też na plany wyrównania dopłat dla rolnictwa do tych z poziomu unijnego. Ponadto dofinansowane będą dawne tereny po PGR-ach. Program Polski Ład to rozwiązania Prawa i Sprawiedliwości na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa. Ostatniej doby wykryto w Polsce 1516 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. To prawie 47% mniej niż tydzień temu. Zmarło 191 osób. W ciągu doby wykonano 58 tysięcy testów w kierunku wirusa. Barbara Góra. Obecnie w szpitalach jest leczonych 8,5 tysiąca pacjentów z COVID-19, a 1100 z nich jest podłączonych do respiratora, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu doby ubyło ponad 600 łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19 i 56 respiratorów. Mamy do dyspozycji 26 tysięcy łóżek. Ciągle następuje redukcja tych łóżek. Również dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego podkreśla, że opadanie trzeciej fali pandemii staje się faktem. Mamy mniej nowych zakażeń i zmniejsza się liczba zgonów. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby było dobrze i oczywiście zależy to od nas dalej samych i od naszych decyzji dotyczących szczepień. Dotychczas wykonano w Polsce ponad 17 milionów 620 tysięcy szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych mamy przeszło 5 milionów 410 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Mimo niesprzyjającej pogody wielu turystów korzysta z uroku Wielkich Jezior Mazurskich. Na wodzie jest wiele żaglówek i motorówek. Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzega, że w weekend zapowiadane są gwałtowne zmiany pogody. Jezioro jest wyścielone białym żaglem, nie tylko żaglem. Motorowodniacy też dzisiaj aktywnie spędzają czas wolny na jeziorze, także ruch widać na jeziorach. Dziś, jak i jutrzejszego dnia mają się pojawić opady deszczu, porywy nawet do 15 metrów na sekundę, także gorąca prośba od nas do tych wszystkich, którzy znajdują się na akwenach wodnych. Pilnujcie i sprawdzajcie na bieżąco pogodę, a przede wszystkim patrzcie w niebo, jak ona się na bieżąco zmienia. Jak zapowiadają synoptycy, lokalnie w warmińsko-mazurskim może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a burzom będą towarzyszyły opady gradu. W Wilnie, w rezerwacie przyrodniczym w dzielnicy Rybiszki, w którym planowane jest przywrócenie pierwotnych łąk, zostaną wypuszczone owce i kozy. Zwierzęta zastąpią kosiarki do trawy. Zwierzęta mają zapewnić to, czego nie da się zrobić przy użyciu spalinowych kosiarek. Dzięki nim w wileńskiej dzielnicy Rybiszki planowane jest przywrócenie historycznych łąk. Słynęły one z ogromnej liczby chronionych roślin. Dawniej Rybiszki były pod wileńską wsią zlokalizowaną niedaleko cmentarza na Rosie. Odkąd zostały wchłonięte przez miasto, teren porósł krzakami i roślinami takimi jak barszcz sosnowskiego. Oczyszczaniem 2 hektarów powierzchni rezerwatu zajmie się 15 owiec i 2 kozy. Będą tam do 18 września. Dodatkowo zwierzęta mają stać się kolejną atrakcją dla wszystkich odwiedzających pięknie położoną dzielnicę. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu, wieczorem i w nocy pochmurno oraz deszczowo. Na zachodzie także burze z gradem, które wieczorem zanikną. Nad morzem, w górach i w czasie burz porywisty wiatr. Teraz od 14 do 19 stopni. Nad ranem od 6 stopni nad morzem i Podkarpaciu do 10 w głębi kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Znamy już 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2021 w plebiscycie radiowej czwórki.

jest 10 minut po godzinie 14 w audycji Trójka Żąda Debiutu. Witają Państwa Elżbieta Malinowska, która audycję realizuje. No i ponownie przed mikrofonem kłania się Państwu nisko Michał Kirmuć. I od razu zachęcam do kontaktu pod adresem michal.kirmuć@polskieradio.pl. Trójka żąda debiutów, redaktor Kirmuć też żąda debiutów, ale czasami żąda, no prosi, czeka na kolejną płytę danego wykonawcy. Tak właśnie było z Baśnią, tak jest z Baśnią. Utwór, którego słuchaliśmy na początku, This Love is Dangerous, pochodzi z jej debiutanckiej płyty, która ukazała się już kilka lat temu. A kiedy ten nowy, drugi album? No myślę, że na to pytanie jeszcze sama Baśnia nie potrafi odpowiedzieć, aczkolwiek już część tych nowych utworów mieliśmy okazję słyszeć na koncertach, no i ja mam duże oczekiwania względem tego nowego albumu. I generalnie Baśnia jest jednym z tych artystów na polskiej scenie, która ostatnio przykuła bardzo moją uwagę. Dobrze, dzisiaj znowu będzie sporo muzyki debiutantów, ale także takich umownych debiutantów niech będzie. I pomyślałem sobie, że teraz sięgnę po artystę, którego już prezentowałem tutaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Artysta, który nazywa się Bukowski. No, ostatnio zaprezentował nowy utwór Jak Sen. Bardzo ciekawy artysta, który współpracuje też z bardzo znanymi muzykami. I tutaj przyznam, że pierwszą osobą, która pokazała mi twórczość Bukowskiego, był Piotr Pawłowski. Znany między innymi z takich zespołów jak Made in Poland, Shipyard, Formy Planet. Oj, dużo tych projektów on ma, więc bardzo ceniony muzyk i zasłużony. On także pojawił się w tym utworze, którego za chwilę posłuchamy. Jest współautorem muzyki. Na tekst oprócz Bukowskiego napisał również znany i ceniony artysta Dariusz Dusza. No dobrze, to posłuchajmy, jak brzmi ten nowy utwór Bukowskiego, Jak Sen. Widziałem, jak przez fakt szłaś w białej sukience, zazdrości każdy kwiat odwracał wzrok, stawiałaś każdy krok, jak w tańcu namiętnym zamilkły nawet ptaki na widok twój. Te same kadry wracają jak sen. Dlaczego milcząc stałem, na co mi mądre słowa i rozpalone serce, gdy cię nie zatrzymałem i nie zobaczę więcej. Te same kadry wracają jak sen. Sen. i Bukowski. To nowa propozycja tego artysty. No i niewątpliwie będę i do niej wracał i śledził też na bieżąco nowe dźwięki, bo to myślę, że jeden z ciekawszych takich artystów, którzy ostatnio podsuwają nam nowe, bardzo fajne dźwięki. Dobrze, to zmieniamy troszeczkę klimat. Ta artystka też już na scenie jest od paru lat. W 2017 roku zaczęła wydawać swoje single. Potem w 2018 roku amerykańska wytwórnia No Division Records wydała jej debiutancką epkę. A w 2019 roku pojawił się pierwszy i chyba jedyny, jak do tej pory, jej album Falling Dreams. Nazywa się Natalia Gadzina-Grochowska, chociaż bardziej znana jest pod swoim pseudonimem Chagrin. Chagrin, artystka, no, do której niewątpliwie będę jeszcze wracał, bo te dźwięki, które pojawiły się na jej debiutanckiej płycie i które pojawiają się nadal, to dźwięki, które są mi niezwykle bliskie i pewnie na przykład w tych naszych synth-popowych budzikach będziemy mieli okazję, myślę, zgłębić dalej te dźwięki. Chagrin za nami, a teraz kolejna wokalistka, która znana już jest w pewnych kręgach. Ona wcześniej śpiewała w takim zespole Enchanted Hunters, no ale teraz Małgorzata Pękala ma nowy projekt muzyczny, nazywa się Róża. Na razie chyba jest tylko jeden utwór i myślę, że też zapowiada dosyć ciekawy ciekawą drogę tego zespołu, bo wygląda na to, że więcej dźwięków dostaniemy niedługo i pewnie wtedy będziemy się nimi delektować. Ale na razie mamy tylko jeden utwór, więc posłuchajmy. Róża i oczy. To utwór, który zdobył pierwszą nagrodę podczas pierwszej edycji songwriterskiego konkursu imienia Roberta Brylewskiego Czekamy, czekamy, organizowanego przez Poleski Ośrodek Sztuki. No a ja czekam na więcej dźwięków od tego projektu, bo jak na razie zapowiada się bardzo ciekawie. Przed tygodniem miałem okazję Państwu zaprezentować muzykę pewnego amerykańskiego muzyka, który mieszka w Polsce. Projekt Milk Corporation. No jak się okazało, bardzo te dźwięki Państwu się spodobały, ponieważ dostałem sporo maili w tej sprawie. No i tak, skoro tak, no to wróćmy do muzyki projektu Milk Corporation. Na początek utwór Forgetter. Generation. W programie trzecim w audycji Trójka żąda debiutów. Utwór Forgetter. Patrzę za okno. No piękna pogoda. Taka moja ulubiona, powiem szczerze. Lekki deszczyk, nie za zimno, nie za ciepło. Ja lubię, nie wiem jak państwo, ale bynajmniej dzisiaj czuję, że jest to ten dzień, gdy ta pogoda w końcu jest taka, jaką bym chciał. Wiem, że pewnie państwo się trochę na to denerwują, ale no, niektórzy są tacy, że taką pogodę naprawdę lubią. Dobrze, i tak myślę, że ta pogoda pięknie właściwie pasuje do muzyki grupy Milk Corporation, więc posłuchajmy sobie jeszcze jednego fragmentu twórczości Tonego Shepherda. Tym razem utwór Auto Suggestion. Suggestion i Milk Corporation. Kolejny taki artysta, do którego twórczości chyba będę z przyjemnością wracał, chociaż pewnie już o innych porach i w innych audycjach, ale zawsze. Młodzi artyści, młodzi, no może nie do końca młodzi, ale w każdym razie tacy ciągle jeszcze będący na dorobku, bywają dosyć zaangażowani, powiem tak, albo przynajmniej nieobojętni na to, co się dzieje na świecie. Artysta, który przed nami, nazywa się Bartosz Szczęsny. Jakiś czas temu zaprezentował utwór To mój dom. To taki jego, taka jego chęć wsparcia tych naszych sąsiadów z Białorusi, bo tam dzieją się różne rzeczy nie do końca takie, które przynajmniej my byśmy chcieli, aby się działy. No i fajnie, że są artyści, którzy starają się wspierać ludzi tam walczących o swoją wolność i do nich właśnie należy Bartosz Szczęsny. Utwór To mój dom. Jedni mówią o miłości, takiej zwykłej, prostej, bez zbędnych słów prawdziwej, a ja tęsknię do wolności. Nie potrafię godzić się na mrok. Dom, dom, dom, dom, czemu świecy i cisza mimo zgiełku ulic. Dom, dom, to mój dom, oaza spokoju, w niej tylko ty i ja. Nie odkładam nic na potem, drogi, którą muszę przebyć, póki jeszcze tli się ogień. Nie potrafię godzić się na mrok. To mój dom, dom, to mój dom, ciepło świecy i cisza mimo zgiełku ulic. Dom, dom, to mój dom, za spokoju w niej tylko ty. Bartosz Szczęsny. No, zrobiło się bardzo nastrojowo. To chyba najwyższy czas popsuć ten klimat. Przez wiele lat miałem przyjemność jeździć do Węgorzewa. Tam odbywał się, chyba nadal się odbywa, festiwal rockowy. Zmieniał nazwy, zmieniał formę, ale był i zawsze trwał. I tam w ramach tego festiwalu odbywały się konkursy. Miałem przyjemność przez wiele lat być jurorem tego festiwalu. Odbywały się dwa konkursy, ponieważ festiwal był organizowany przez jednostkę wojskową i jest organizowany. To z jednej strony był konkurs zespołów tak zwanych cywilnych. Tam między innymi debiutowały takie grupy jak Koma, jak Sweet Noise, jak Kombajn do zbierania kur po wioskach. No, wielu artystów, którzy potem na scenie się pojawili i odnosili wielkie sukcesy, właśnie debiutowało między innymi w Węgorzewie. Ale w tym konkursie wojskowym od paru lat pojawiał się zawsze jeden zespół, zawsze był, bo zawsze był z Węgorzewa. Zmieniał skład, ale ciągle trwał, ciągle występował i ciągle zbierał zasłużone laury wśród jurorów. Zawsze jakąś tam nagrodę zgarnęli. Nazywa się San Quentin. No i pomyślałem sobie, że skoro tak, no to może sięgnę dzisiaj do twórczości tego zespołu, no zwłaszcza, że jakoś przez ostatni czas nie miałem okazji sprawdzać, co u nich się dzieje, no ale jest nowy utwór. Nazywa się Barwy.pl San Quentin. Quentin i barwy.pl. Tak Węgorzowie grają żołnierze, bo grupę San Quentin tworzą żołnierze, którzy są nadal w czynnej służbie, więc tym bardziej godne podziwu, zwłaszcza, że na scenie prezentują się jeszcze bardziej efektownie. Jest w tym dużo mocy, więc pewnie będę jeszcze też obserwował, co tam nowego się Węgorzewie w grupie San Quentin dzieje. A teraz znowu wracamy do czegoś, co już było. Było przed tygodniem i również ten artysta przykuł Państwa uwagę, więc z największą przyjemnością wracam do jego twórczości i zmienimy znowu klimat, i to bardzo drastycznie, bo ten pan, który podpisuje się Ven, tworzy muzykę w oparciu o syntezatory. The Last Goodbye. Last Goodbye i Then, czyli Marcin Łuczyński. No, chyba nie do końca debiutant, bo jest na scenie od 30 lat. Nagrywał m.in. zespołami The Analogs, Indios Bravos czy Włochaty, ale no teraz postanowił pójść własną solową ścieżką. Jest album Desert. Bardzo różnorodna płyta. Słychać, że chłopak fascynuje się klasyką muzyki elektronicznej, więc jest to dobra inspiracja. Tak uważam. To jeszcze jeden fragmencik, proszę bardzo, aby pokazać, że ta płyta jest naprawdę bardzo różna. The Sailors, Ven. Sailors.